Al vostre costat, a partir d'aquests moments, Rafael Corbí amb una nova edició de Country a Radio Estel i Ràdio Principat. Greasy forearms, shoulders hurt, a sweaty face, a wool spotted shirt. First day done, few weeks still ahead. 10,000 weathers at another shearing shed. A good raised board and a loud radio. The wool class is bossy, the shearers aren't slow. And I'll keep busy, yeah there's no doubt. And I'll keep dreaming, I'm not a rouse about. A different shed but it's the same old story. Tomorrow's just like yesterday. But one more run and I'll be out of here. One more run, hopefully next year I'll be out there in the sun. But for now I've got one more run. Lucky old farmer, he's pinning up. I'd love to have a go with one of my new pups. But I'll keep skirting, throwing wool around, picking up fleeces, scraping locks up off the ground. Bevan won't stop singing as he shoves them down the chute. Trish is talking toddlers, Sandy's still on mute. And that clock is staring at me, can't help but looking up. I'm craving a coffee from a black tin cup. A different smoko but the same old banter. Tomorrow's just like yesterday. But one more run and I'll be out of here. One more run, hopefully next year I'll be out there in the sun. But for now el seu país, el disfruten i el transmeten amb la seva música. El seu país, el seu continent, la màgia d'Austràlia. Els que sou seguidors dels nostres programes sabeu que aquesta setmana, i heu pogut escoltar-ho al Club del Country, ens centrem amb el més nou de The Sunny Cowgirls. Les dues germanes australianes que ens aporten excepcional música, la Sophie i la Celestia, amb el seu cinquè àlbum, que ens descobreix una vegada més per què les considerem de les millors que hi ha en el panorama artístic internacional. Aquest disc es diu What We Do i ens aporta històries, històries normals a qualsevol lloc, però també les històries d'Austràlia, d'aquestes amples extensions, de les seves pastures, dels seus xais, de la seva vida, de les seves noies, dels seus nois i de totes les famílies que allà es troben. Un lloc que ens queda moltíssim lluny, però que intentem aproximar-nos amb les cançons d'aquest àlbum, del més nou de The Sunny Cowgirls. Hem escoltat una de les cançons que en forma part, aquest One More Run, i també us recomano especialment aquest Gonna Drive, que sona ara mateix. Rafael Corbí, al vostre costat, això és Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Com sempre dic, benvinguts i benvingudes. I'm getting tired of getting deja vu. I'm getting tired of never saying nothing new. Don't wanna cause a scene or make a fuss. Just wanna fill the tank and turn the key on my old bus. Pack my bag and lock the door, drive out the gate. Don't know where I'm going or how long I'm gonna take. Just gonna drive away from. Something new is what I need to do. I've to get me through to Flinders Range. Then I'll pick some fruit or throw some wool for pocket change. And I'll be off before I know it to another town. I don't know where that is, but the road will sort me out. I'll sing willow songs and listen to the ABC. Then I'll stuff a few for this old girl and lemonade for me. I'm gonna drive away from here. I just need to feel a change of gear. Roll my window down and breathe in something new. It's what I need to do. I've made up my mind. I'm gonna drive. Of every kind. Time to think, time to feel. When you're alone with a highway and behind a wheel. Sunny Cowgirls amb les seves fantàstiques cançons que ens acompanyen amb un àlbum en el qual es demostra una vegada més que són les veus d'aquesta joventut rural australiana endinsada dins el món de la country music. Hi ha sons i fotografies reals que podem veure de la seva terra en Green and Gold i també temes més de festa com per exemple Game o All Nighter. A What We Do ofereix un ventall exquisit del que pot ser la música australiana i la música country en general. A més, per primera vegada les Sunny Cowgirls han marxat cap a Nashville on han enregistrat totes les seves cançons. Continuen amb aquesta vitalitat que jo sempre he trobat a la música country australiana, però rodejada dels millors músics d'estudi que es poden trobar. Us hem presentat avui aquest What We Do, cinquè àlbum, com us hem comentat, d'aquestes fantàstiques cantants, d'aquestes dues fantàstiques, d'aquestes germanes anomenades les Sunny Cowgirls, que varen formar-se l'any 2005, varen debutar el 2005 com a intèrprets conegudes i que amb els seus àlbums han aconseguit doncs, que la crítica de tot arreu les consideri del millor que hi ha. What We Do és el títol de l'àlbum, What We Do és el títol de la cançó que escoltem. Another mob of shape, another set of yards, another dial say is working hard. Another race to fill, a piece of dirt to drill. Fraser's empty, thinks she's ready for another kill. Another crop to sow, another lawn to mow, another eager kelpie with a truck to load. Another horse to train, another fence to strain, another silo being emptied out of all its grain. Another bruise, another cut, another sunburnt shoulder. Another month, another year, yeah, we're getting older. This is what we're all about, and this is why we tough it out. 'Cause it's a life, and it's a good one. And this is us down to the core, and this is what we work hard for. And this is me, and this is you. Yeah, this cat some wood, start the Chrissy Pud, get the washing on the line this morning would be good. Need to move their sheep, need to trim their feet, need to get the tractor sorted out for spraying weeds. Need to clean the shed, need to trim the hedge, need to put the cattle through the yards and get them drenched. I need a drink, I need to sit, I need a long hot shower. I need a meal, I need a laugh, I need another hour. This is what we're all about, and this is why we tough it out. Cause it's a life, and it's a good one. And this is us down to the core, and this is what we work hard for. Suposo que es nota que m'agraden moltíssim i que les he seguit des del començament, fins i tot abans de la participació amb el Tamworth Festival, els havien trobat amb alguns recopilatoris independents amb la seva música, Sunny Cowgirls. Hem escoltat aquest ritme de modernitat, però també molt de toc de bluegrass amb aquests instruments característics, i precisament és amb el bluegrass on anirem. Al Club del Country vam escoltar alguna de les cançons del nou disc de Del McCourty Band, que és un disc que jo trobo realment magnífic i que avui també ens acompanyarà a través de Country, a Radio Estel i a Radio Principat. És el The Streets of Baltimore, d'aquest 2013. En el Club del Country ens vam centrar a saber una mica de la banda en si. Avui prefereixo parlar-vos de Del McCourty, en teoria el líder d'aquesta extraordinària formació i que té un bagatge musical a darrere seu impressionant. Delano Floyd McCourty va néixer l'1 de febrer del 1939, és conegut amb el nom de Del McCourty, internacional. Originalment va néixer a York, a Pennsylvania, músic de bluegrass i líder d'aquesta banda que avui us estem parlant, de Del McCourty Band, on toca la guitarra i canta la veu solista, fins i tot amb els seus dos fills, en Ronnie i en Rob McCourty, els quals interpreten la mandolina i el banjo respectivament. Va rebre el 2010 el Premi National Heritage Fellowship, a tota una vida dedicada al món de la música, i també el National Endowment for the Arts el 2011, i a més ha entrat amb el Saló de la Fama Internacional de la Música Bluegrass. Del McCourty, i ja anem per la seva música, era en principi intèrpret de banjo, tot i que també va ser el vocalista solista i interpretava la guitarra rítmica a la banda de Bill Monroe, els Bluegrass Boys, l'any 1953, amb els quals va aparèixer per primera vegada el gran Ole Opry. D'aquesta formació de Del McCourty Band i d'aquest àlbum de Streets of Baltimore, amb el programa d'avui escoltarem tres cançons, una d'elles, Too Many Rivers. Cross, dear. Too many dreams have been lost, and there are too many long nights I turned and tossed. Too many rivers to cross. Thank you. too. But too much water run under that old bridge. There's too many rivers between me and you. Too many rivers to cross, dear. Too many dreams have been lost. And there's too many long nights I turn and talk. Too many rivers to cross. And when you try to put love back together, there's always a few little pieces you can't find. Del McCurry té una discografia que arrenca en solitari l'any 1968 amb l'I Wonder Where Are You Tonight i després amb més temes de bluegrass, a part de la seva discografia com la Del McCurry Band i també de col·laboracions amb d'altres artistes. Aquesta formació de la qual parlem es coneixia al principi com a Del McCurry and the Dixie Pals i després va canviar el seu nom. També àlbums al costat de gent tan impressionant com Mac Wiseman o Doc Watson ens han acompanyat a través dels anys. Com he dit, avui ens centrem en aquest nou disc, Streets of Baltimore, com a banda. S'ha de ressaltar que també els seus fills tenen la seva pròpia banda a part, que es diuen The Traveling McCurrys, que interpreten doncs, amb la resta de formació, amb la resta excepte amb el pare, amb en Del McCurry. Amnèsia és el títol de la segona peça que escoltem. Put that ring there on your finger, and I told you we were gonna be forever. Don't you remember us making love in sweet surrender? Now you're telling me we don't belong together. If you've forgotten how hard I tried to please you, they ought to treat you for amnesia. If you've forgotten how I worked the cold, when your car fell all to pieces, and I drove you round and found the best mechanic. Don't you remember when his charges left you speechless, and I paid him off and told you not to panic? If you've forgotten how hard I tried to please you, they ought to treat you for amnesia. If you've forgotten how I worked to call the feet, did I love you, but I took good care of you. I was gentle, I was kind. Has that really slipped your mind? If I do say so myself, girl, you never fail. You got amnesia. And I slap out on the Sunday and it's your rover. Can't you remember? Help me understand, what is it? Have you really got the nerve to say it's over? If you've forgotten how hard I tried to please you, they ought to treat you for amnesia. If you've forgotten how I worked to cold the feeds you, they need to treat you for amnesia. Doncs deixem també enrere aquest disc de Del McCoury Band i el seu excepcional Bluegrass. Pràcticament ha tingut cada any un dels premis que atorga la International Bluegrass Association i que el qualifica com dels contemporanis dels darrers anys, un dels intèrprets més importants pel que fa amb aquest subsector de la música country, que és el Bluegrass. The Del McCoury Band, Streets of Baltimore, del 2013, Only You. Del McCoury, i ara també anirem a darrere amb el temps, és el nostre record, tot i que avui ens perdonem amb un segment de la música country que no solem tocar molt. És una música que molts han qualificat a través dels anys doncs, com una música a part, que no té res a veure amb el country. És una mica trist sentir això. El rockabilly, per si sol, és un succement, parteix de la música country, parteix de la fusió amb altres músiques, i prova d'això és que, igual que va passar amb el rock and roll, les seves influències i els seus començaments, ningú distingia entre una música i l'altra, i trobem moltíssimes cançons d'ambdós estils dins de les llistes oficials de música country, tant el rock and roll com aquest rockabilly, una mica aquest lligam entre el rock and roll que naixia de la música country i de la música negra amb el hillbilly americà, amb la música de les muntanyes. I en Johnny Jano és el nostre protagonista, un dels menys coneguts dels noms del rockabilly, dels començaments del rockabilly, des de Crowley a Louisiana, on va començar als anys 50. Va néixer com a Johnny Janot, es va treure la T, per continuar en el món de la música, tot i que poca cosa hi va fer. Va començar la ràdio quan era molt jove a la seva ciutat natal, interpretava cançons, ell i la seva guitarra, va interpretar també en directe amb emissores de ràdio, i després va ser discjòquei en d'altres, i també va ser home de vendes comercial d'una emissora prou important. Va començar a enregistrar amb Eddie Schuller per la Gold Band a Lake Charles, i va estar-hi fins als anys 70 allà, i també tenia una columna amb un diari local, i a més interpretava la seva música, a vegades com un home d'una sola banda, altres amb una banda de 4 membres en clubs locals. No van registrar gaire, ho va fer un parell o 3 de vegades, alguns van ser enviats a Nashville de les seves cançons, però no van tenir èxit i van passar pràcticament desconegudes. Una col·lecció de 12 temes, que és el que avui escoltarem, va ser enregistrat l'any 77, o editat l'any 77 per Fly Right Recordings. Moltes de les peces són tallades, són versions diferents del mateix tema, i d'altres es pot escoltar el mateix Jay, com el mateix Jano, com canta o parla sobre les cançons. Algunes de les peces les escoltarem ara. Per exemple, comencem amb aquest rockabilly anomenat Rocking and Rolling. All loaded and the trigger cocked, I've been a-huntin' for some rockin', so rock, rock, rock, yeah, rock! Yeah! Rockin' and rollin' and I haven't eaten a whole lot of fun. We'll play it cool, forget the rules. Now when it comes to lovin', I'm lovin' for lovin', honey. And I had me a whole lot of fun. In a baboon playing in the grass, the monkey told a baboon, yes, yes, yes, rock! Hey, rocking and rolling and having a whole lot of fun. Veieu que no és una qualitat excepcional, però sí que convé recordar-los, perquè són molts d'aquests personatges que als anys 50 i als anys 60 varen propiciar que aquest tipus de música es donés a conèixer i que altres noms després saltessin a la fama, provinents, la majoria d'ells, de la música country més tradicional. Johnny Jano, Rockin' and Rollin', o I'd Make a Good Man for You. I told you once, I told you twice, you just won't take my advice. I'd make a good man for you, I'd make a good man for you, I'd make a good man for you, the kind who'd never make you blue. I'd love you in the morning and I'd love you at night. Yes, sweet honey baby, I'd love you just right. I'd make a good man for you. I'd make a good man for you. I'd make a good man for you, the kind who'd never make you blue. Like one and one is two, two and two is four. Listen, sweet mama, while I tell it some more. I'd make a good man for you. I'd make a good man for you. I'd make a good man for you, the kind who'd never make you blue. Yeah, baby, I'd love you so true. Oh, baby, I'd love you, and I tell you, baby, oh, yeah. Forget the rules, teach you things you never learned in school. I'd make a good man for you, yeah. I'd make a good man for you. I'd make a good man for you, the kind who'd never make you blue. We'd rock and we'd roll, have a whole lot of fun. When it comes to love, and I'm a son of a gun, I'd make a good man for you. Yeah. Oh, I'd make a good man for you. I'd make a good man for you, the kind who'd never make you blue. Like one and one is two. Two and two is four. Now listen, sweet mama, while I tell it some more. I'd make a good man for you, yeah. I'd make a good man for you. I'd make a good man for you. Només dues de les cançons del disc varen ser editades amb un format en diferent, en vinil, perquè la resta són extretes, aquestes cançons que es troben amb aquest en disc que avui recuperem, de cintes de caset, d'aquells màsters originals que es van trobar al llarg del temps amb el segell discogràfic, amb els estudis de gravació on es va fer servir. Johnny Jano ens ha acompanyat l'apartat fosc, en diríem, del rockabilly de Louisiana dels anys 50. Having a Whole Lot of Fun, divertint-nos molt, és la darrera cançó que n'escoltem. Loaded and the trigger cocked, a bit hunting for some rockin', so rock, rock, rock, yeah! Rock me, man! We rock and roll, have a whole lot of fun. We'll play it cool, forget the rules, when it comes to loving, I'm a real gone through, yeah! A través de Country a Radio Estel i Radio Principat amb Rafael Corbé. La història no s'atura aquí, perquè sí que fem un salt endavant i el farem, com em van dir, a través del Club del Country, amb una de les formacions que a mi més me va impactar en els meus començaments amb aquest estil musical. Va ser l'any 1984 que vaig conèixer els Southern Pacific. Ells havien debutat l'any 83 i van estar actius fins l'any 1991. Keith Knudsen, John McPhee, Jerry Sheff, Tim Goodman i també Glenn Harding, Stu Coe, Kurt Howell i David Jenkins van tenir uns certs canvis d'integrants d'aquest quartet americà. Avui els escoltarem amb cançons dels seus dos primers discos, tot i que les cançons més destacades i més èxit comercial són dels dos següents, Anyway the Wind Blows, del 89, o New Shade of Blue, del 88, entre d'altres. En el Club del Country us vàrem oferir les cançons Rainbound i Think About You amb Emmylou Harris. Avui escoltarem els dos altres senzills que van aparèixer del seu àlbum de debut Southern Pacific al 1985. Per exemple, el primer dels seus oficials, número 60 a les llistes americanes, Someone's Gonna Love Me Tonight, algú m'estimarà aquesta nit, són els meravellosos Southern Pacific. It's only been a week or two, you're back on my phone. And you say that you're sorry that he left you and you feel so alone. Oh, that knock on the door must be my new friend. Better hang it up, girl, so I can let her on in. You had your chance, baby, but you threw. Gent que moltíssims doncs no coneixen, que els hi van passar desapercebuts, però que si us començo a donar noms i referències, de ben segur que ràpidament trobareu d'on venen aquesta formació i per què sonaven tan bé, tot i ser una banda nova. La veritat, es van fundar el 1983, però tres dels seus membres venien dels Doobie Brothers. els magnífics Doobie Brothers, en Knudsen, en McPhee i en Chef. L'altre membre, en Tim Goodman i en Len Harding, es van incorporar també amb aquesta formació. Després de signar en Warner Bros., en Chef va deixar la banda i va ser reemplaçat per Stu Cook, que venia dels Creedence Clearwater Revival. Després, a poc, també altres membres ho van deixar. David Jenkins, de Bubble Chris, va entrar també a la formació. Després de la desbandada, alguns d'ells varen tornar amb els Doobie Brothers, que es varen tornar a reunir el 1987, i d'altres varen formar de nou una banda que es deia Cosmos Factory, que actualment són els Creedence Clearwater Revisited. I en Tim Goodman va continuar en solitari, mentre que en Howell va formar una altra excel·lent formació de country, que no va arribar a triomfar, però que es deien, i eren magnífics, Burning Daylight, amb l'exmembre d'Exile, Sonny LeMary, i el compositor de Nashville, Mark Bishop. Per tant, aquí teníem una música excepcional i uns músics de gran categoria que ens portaven el senzill Perfect Stranger el 1985, que va arribar al número 18 de les llistes americanes. Baby, then you're gone. introduint-nos en la recta final d'aquest Country Radio Estel i Ràdio Principat amb un servidor, en Rafael Corbí. Estem escoltant a Southern Pacific amb aquest segon senzill, també extret del seu àlbum de debut, el Southern Pacific. Després editaren el 86 l'àlbum Kill Billy Hill, del qual havíem escoltat la cançó Get Like Emmylou i també el Don't Let Go of My Heart. Per al programa d'avui ens queda el que fou el segon senzill d'aquest àlbum, la cançó Kill Billy Hill, que va arribar a ser un número 37 als Estats Units. Well, my daddy had a job on an oil rig, but he did his living at a Kill Billy gig. He played guitar with a mighty hand, but he left me here for the promised land. You know, some things never change. Actualitat amb The Sunny Cowgirls i The Del McCurry Band, amb estils diferenciats del country més comercial. Hem recordat el rockabilly de Johnny Jano des de Louisiana i el record de la música de Southern Pacific també està present amb el nostre programa. Darrers minuts, en recta final, baixada cap al final del Club del Country, versió ràdio Estel Ràdio Principat, i ho farem amb actualitat. Això sí, permeteu-me que sigui del món independent. Escoltarem el més nou de Tiana Woods, Can You Hear Me Now? Can you hear me now? Tiana Woods, amb aquest senzill que es diu Can You Hear Me Now, o el més nou de The Sins Country, la cançó Muscatine. Fireflies lighting up the July sky like little bolts of lightning in the dark of night, and I feel your body closing in. Near a little creek, words that's whispered soft and sweet are breaking my defenses down, and all around the walls are falling in. Oh, and nothing's gonna come between us, halfway between love and sweet lust. Underneath a moon that's red as rust, yeah, there's nothing like the heat of summertime and a bottle of muscadine. Backseat of my old blue Ford, soft music on the radio, gone as far as we can go without losing it. Two wild hearts in a rhythm beating hard, just us two and the universe. Stars are spinning in reverse. We take another sip. Oh, and nothing's gonna come between us. Halfway between love and sweet lust. Underneath a moon as red as rust. Yeah, there's nothing like heat of summertime and a bottle of muscadine. One more long sweet kiss. The taste of wine on each other's lips. Queda temps per més, només per acomiadar-nos, per dirigir-vos la nostra salutació més cordial, les gràcies per haver-nos estat escoltant en directe amb aquest programa o després d'haver estat emès a través de les xarxes socials on habitualment podeu escoltar el Club del Country i Country Radio Estel i Radio Príncipe. Sempre al vostre servei, ja sabeu que podeu contactar la nostra emissora perquè us fem arribar, doncs, el que vulgueu, comentaris o les vostres peticions, el que desitgeu. Soc Rafael Corbí i és un honor compartir la música country amb vosaltres. Després d'aquest tema de The Sins Country us deixo amb Kaylin Kozel. La cançó es diu Rock. A reveure i moltíssimes gràcies. It was a cold and dark September. I closed my eyes. I'm Just anywhere I belong.